Страшно ти отново се събуди, създава в деца и те са моя сън. Ей, Боже, аз се моля, и не че ти ме разбери. Не искам против твоята воля да има друг си след тебе. Аз дълго въртах се и търся из гората на моя лъв. И срещнах те отново, се събуди, създадох дом, деца и те са моя смел. Благослови ти, Господи, с любов и разум нашите души, и нека справедливи с Господи, от Тебе да получим. Благослови ти, Господи, с любов и разум нашите души, и нека справедливи с Господи, от Тебе да получим. Който сочиш ти.